här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Men inte bara Jonas Lättung, för att med i studion idag. Hej förresten, välkomna, det är tisdag och jag hoppas ni har en trevlig lunchrast om ni nu har det. Med Lunchraspet. I studion sitter också Anders. Hej. Slättung, min bror. Hur har dagen varit hittills? Åh, det har varit stressigt. Har du fått i dig någon lunch som du kan raspa på nu? Nej. Inte ännu. Vi ska prata mer om din mat, vanor, alldeles strax. Mm. Kustens bästa rock. Stop! tid, men det gör inget. Bytor and the Snow Dog. Vet du, ja, med Rush. Vet du om han, Bytor, är han släkt med Skeletor? De har ju samma efternamn. Ja, de är kusiner. Nej, det är hans, vad heter det? Mjärding? Nej, vad heter det? Hans mjälte. Ja. Vad heter det när man är männing, fyrmänning? Fyrmänning, ja. Eller brylling. Brylling heter det. Kanske heter det. Ja. Var i alla fall en gammal Rush-låt från Fly By Night-skivan, deras andra skiva. 1975. Den första skivan med Neil Peart på trummor. Innan det hörde vi Killer on the Loof med Thin Lizzy. Man måste säga Killer on the Loof för att det är så han sjunger det. Nämligen. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Precis, och nu har vi ju, Anders och jag, under de gångna programmen hållit oss vid en spaning, hållit liv i en spaning kan man säga. Vilken då? Ja, klamrar oss fast vid det här med låtar med samma titel fast inte samma band. Inte samma band och inte samma låt heller. Nej, precis. Vad tänkte du på då? Nu tänkte jag att vi skulle köra en låt med Metallica som heter samma som en Kansas-låt. Och vilken kan det vara? Säger jag fast jag sitter och tittar på det just nu. Ja. Thank you. lyssnar på Pirate Rock. Jajamän, jajamän. Vad var det här för någonting, Anders? Det var ju Fight Fire with Fire från Ride the Lightning 1984. Introspåret på den skivan. Just det. Och då är det så att på, nu tror jag, om inte jag missminner mig, så året innan, 1983, så släppte Kansas låten som också heter Fight Fire with Fire. Det var på, var det på Drastic Measures? Det var på Drastic Measures, den här konstiga, eller det är ett väldigt snyggt omslag för övrigt. Det är som, man ser fem stycken som ser ut som att de är, liksom, sitter i en orkester, men istället för instrument, eller åtminstone en utav dem, nej. Alla har instrument, sådana här typ fioler och oboer och sådär, men den sista har en bazooka. Just det. Jäkligt snyggt faktiskt. Inte kanske den bästa Kansas-skivan tycker inte jag. Den är lite för tråkig tycker jag. De hade den andra sången också då, John Elefante, som i och för sig gjorde, han sjöng ju bra, men det var lite för mjäkigt tyckte nog jag. Och så har de ingen fiol på den skivan heller, det är ju viktigt. Just det. I Kansas sammanhang. Reklam. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Har du också undrat hur det kommer sig att din granne sitter med overall och mössa inomhus mitt på sommaren medan du har 35 plus inne hos dig? Det kan vara så att han är lite knäpp. Men han kan även ha köpt nästintill osynlig solskyddsfilm till sina fönster från Tyr Solskydd. När du behöver förbättra klimatet inomhus är vi på Tyr det självklara valet. Vi erbjuder de bästa produkterna från ledande leverantörer. Besök oss på tyrsolskydd.se eller på Facebook. Tyr Solskydd. När du också vill känna dig cool. Med avtal som alla kan förstå, utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt på hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Köpa, köpa! Ge dig tv som du vill. Vad fyller du din TV med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Mina damer och herrar, ja, programmet du lyssnar på heter Lunchrasp. Jag håller på mellan 13 och 14 varje vardag här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och med mig i studion är... Din bror, Anders. Du lånade av morgonens klocka där också. Kanske ni hörde. Jo, igår så pratade vi lite grann om det här med att jag hade sålt lite plattor. Och det stämmer ju. Och det var inte första gången jag gjorde det, men det är förhoppningsvis sista gången jag gjorde en sån här stor utrensning och tänkte att det här får jag nog mycket pengar för. Så sålde jag mycket vinylskivor och sådär. Men nu har jag slutat med det, faktiskt, på riktigt. Det är bra. Ja, så nu köper jag bara mer och mer och mer. Nej, men och då har jag börjat lägga in grejer på Discogs. Man kan ju liksom scanna in streckkoder och man kan skriva in nummer och på Discogs. Det finns många andra program också, men jag använder Discogs. Och då får man reda på vilken utgåva det är och sådär. Och man kan kolla, du vet, graveringsnumret och sådär. Det här är ju extremt nördigt för alla som inte är skivnördar, så är det jättetråkigt. Men för oss som gillar plattor så är det lite kul. Och det blir också så att man får ett arkiv på sina plattor ju, som man kan se med små bilder på omslagen och sådär. Och det är lite mysigt för en nörd. Det är ganska kul tycker jag. Och vi pratade igår om den här Déjà Vu-plattan med Crosby, Stills, Nash & Young. Just det. Ja, den kostar ganska mycket om man ska köpa den nu för tiden. Så här. Men du gav den till mig i väldigt fint skick, så det var fint. Men vi ska höra på AC/DC här nu. Och apropå AC/DC, så när jag la in mina AC/DC-plattor, då fick jag se att jag trodde ju liksom att de här 70-talsplattorna som jag hade, att de var liksom dyrgriparna i AC/DC-samlingen. Nej. Visar sig att de här Ballbreaker och Stiff Upper Lip, de två plattorna som kom, var då 95 och 2000, tror jag. Jag har sett ett mönster i det här. Det är ju att stora etablerade artister som gav ut skivor i början av 90, mitten av 90 sådär. De skivorna sticker iväg i pris, LP-skivorna. Ja. Det måste vara så. För de var värda jättemycket pengar. Mm. Sådär löjligt mycket. Så då kände jag att då ska jag aldrig spela dem mer. Nu gör jag ändå, jag skiter. Jag ska inte sälja dem, så jag bryr mig inte om det. Men det är gött att ha dem, och de är ju väldigt fint vårdade. Så att de ska jag inte sälja. Och därför så spelar vi nu en AC/DC-låt. Göteborgs enda rockstation. I'm a wheel, I can roll, I can free. är mannen på Silverberget. Vem då? Jo, Ronny James Dio, fast det här är inte Dio utan det är Rainbow där han ju sjöng en gång i tiden. Man on the Silver Mountain. Innan det var det AC/DC med låten Anything Goes som finns att hämta på plattan Black Ice för den som är hugad. Den som är sugen kan man också säga för den delen. Pirate Rock. Hey, this is Matt from Dinosaur Pilot and you are listening to Pirate Rock. Välkomna tillbaka. Aha, tack, tack. Tack ska du ha. Du, jag tänkte vi skulle mjölka det här temat vi har haft lite grann här. Det här med låtar som heter samma. Du tänker så. Nu tänkte jag vi skulle köra en låt som heter något. Och så får de som hör den få ringa in och säga vilken version de tycker är bäst. Mm. Vi kan göra så här, för vi har faktiskt ingen telefon här i studion, så vi kan göra så att de kan få gå in på Facebook och skriva i där det meddelandet till oss där på Pirate Rocks Facebook-sida. Mm. Så gör vi. Vad ska de skriva för någonting? Vilket band det är? Det hör de väl. Men kan jag säga, om de tycker att den här låten med det här bandet är bättre eller den andra låten med det andra bandet är bättre. Ja, det är jättebra. Nu kommer en låt som heter vadå? Exciter! Vad bra! Hey! Exciter heter den här låten med ett band då. Och det finns låtar som heter Exciter med andra band. Och är det så att man har lyssnat på det här programmet på hemsidan eller i appen, så ser man ju vilket band det här var. Men om man inte gör det, om man lyssnar på analogt sätt, det vill säga på 90,7 eller 95,4, så vet man inte vilken låt detta, eller vilken grupp detta var. Då kan man skriva vilken grupp man tror det var. Och är det så att man såg vilken grupp detta var, så kan man skriva in och säga vilken grupp som är bäst av de som har gjort låtar som heter det här. Det är glasklart, eller? Västkustens bästa rock. Sure.

Virgin Marys Portrait of Red. Och nu råkar det vara så att jag har ingen aning om vilka The Virgin Marys är. Men... Nej, jag sitter här och jag läser innantill här. De är från England. Nej, du ska ju låtsas att du... Ja. Okej då, var är de från England? Macclesfield i England. Startade 2009. Spelet. Det var en ny ort som jag aldrig talat om faktiskt. Macclesfield. Nej, inte jag heller. Undrar vart det ligger. Kan du inte googla det? Jag googlar det nu. Ja, gör det. Ja. Du lyssnar på Pirate Rock. Hittar du något? Mm, det ligger i nordvästra England, i Cheshire. Vad heter det? Cheshire. Cheshire. Det är ju tack på kinesiska. Nej, det betyder stekt apa på, nej, men på riktigt. Mandarin. You said that life was a game. Please tell me what I'm gonna play. Don't wanna live in the shame. I'm not alive. Just like a bastard, my word is going crazy. Whatever I wanna say, darling, I need you, 'cause I love you. Stay close to me now. It's gonna be the same. It's gonna be the same. When you walk through the light, I don't wanna die. The same. When you walk through the light, this disease is killing me, and I'm living. Bastard. Stay close to me. Vad vet vi om Matt Bastard? Ja, du kanske hörde en liten, att han hade en liten... Outrageous accent. Det är för att han är fransos. Ouais, c'est français. Ja, så är han. Ja, tydligt, Matt tydligt. Batard, ja. Kanske man ska säga då. Matt Batard. Monsieur Le Batard. Han var sångare i ett band tidigare. Skip the Use heter de. Skip the Use. Men de la ner för något år sedan, tror jag. Om inte jag minns fel. Så nu är han solartist alltså. Och det här skivan hette, vad hette den? Det står här någonstans. L-O-O-V. Louvre. The Louvre. Louvre. Känner du till? Det är stora konstprojekt. Ja, det är en hyllningsskiva till The Louvre. Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. Just det, och det har jag gjort själv och den är jättebra. Ja! Jag har den i min telefon! Nej, ursäkta mig. Så är det. Det är dags för lunchrasp att säga tack och adjö. Eller, nej, det är dags för mig och Anders här att säga tack och adjö. Så är det. Vi ses, eller jag kommer i alla fall att vara här imorgon. Jag vet inte, om du får vägarna förbi så får du gärna titta in. Vi får se. Vi får se. Vi lämnar er med ett norskt, eller norsk-amerikanskt gäng kan man säga, som... För övrigt också har en bandnamn som ju är en låttitel som man känner till. Nämligen TNT heter bandet. Låten heter Everyone's Star. Hoppas ni har det bra. Vi ses och hörs imorgon. Adjö. Adjö.